dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Na przykład za prosty w obsłudze Express Magnifica Smart od De'Longhi z intuicyjnym panelem kontrolnym. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1154 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 20 października jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zamieszki w Barcelonie i Madrycie. Ponad 20 osób zostało rannych. Katowickie lotnisko Pyrzowice zyska dziś nową wieżę kontroli lotów. Władze Wilna wprowadziły zakaz palenia papierosów na placach zabaw. Ponad 20 osób zostało rannych w zamieszkach, które wybuchły późnym wieczorem w Barcelonie i Madrycie. Obie konfrontacje demonstrantów z policją rozpoczęły się od pokojowych protestów przeciw skazaniu katalońskich separatystów. W zamieszkach w stolicy Hiszpanii rannych zostało 13 osób, a jeden z demonstrantów został zatrzymany przez policję. Służby medyczne Katalonii podały, że w trwających od poniedziałku zamieszkach w regionie rannych zostało już prawie 600 osób. Zamieszki rozpoczęły się tam kilka godzin po poniedziałkowym skazaniu przez hiszpański Sąd Najwyższy 9 regionalnych polityków na 9 do 13 lat więzienia za organizację referendum niepodległościowego w 2017 roku. W największych katalońskich miastach głównymi uczestnikami zamieszek jest młodzież w wieku akademickim. Wśród niej przeważają członkowie radykalnych Rad Obrony Republiki, które domagają się natychmiastowego ogłoszenia przez władze Katalonii niepodległości regionu. Na lotnisku w Katowicach, w katowickich Pyrzowicach, zostanie dziś otwarta nowa wieża kontroli lotów. To najnowszy i najwyższy taki obiekt w Polsce. Ma 46 metrów wysokości. Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, budowa nowej wieży była konieczna. To jest inwestycja bardzo ważna i która w znakomity sposób uzupełnia to, co w ostatnich latach dzieje się w Katowice Airport, ponieważ od 2007 roku w Pyrzowicach trwa największy w historii portu program rozbudowy infrastruktury liniowej i kubaturowej. W ciągu tych 12 lat lotnisko przesunęło się na wschód i to spowodowało potrzebę budowy nowej wieży. W wieży znajdują się pomieszczenia ze stanowiskami kontroli lotniska, kontroli zbliżenia, techniczne i biurowe oraz zaplecze socjalne. Budowa trwała nieco ponad 2 lata, a koszt wyniósł ponad 25 milionów złotych. Jutro zostanie zamknięty szlak turystyczny w Tatrach od wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Dolinę Roztoki. Powodem utrudnień jest remont tego popularnego traktu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa ten remont, jak informuje Tatrzański Park Narodowy. Wszystko jest uzależnione od pogody, która na razie zapowiada się sprzyjająco dla robotników. Z uwagi na ścisłą ochronę przyrody, prace muszą być wykonywane ręcznie. W najbliższym czasie rozpocznie się remont szlaku na odcinku Gęsia Szyja Polana Waksmuncka, gdzie szlak będzie okresowo zamykany, jak informują władze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Władze Wilna wprowadziły zakaz palenia papierosów na placach zabaw. To kolejny krok w walce z dymem tytoniowym w publicznych miejscach litewskiej stolicy. Wileńskie place zabaw stały się kolejną strefą wolną od papierosowego dymu. Wcześniej zakazem palenia objęte zostały m.in. popularny wśród rodzin ogród bernardyński, a także wszystkie przystanki komunikacji miejskiej. Jak powiedziała wicemer Wilna Edyta Tamosiunajte, wprowadzenie na placach zabaw stref wolnych od dymu było formalnością. Jej zdaniem to oczywiste, że w takich miejscach nie powinno się palić papierosów. Zdaniem Rasy, matki 3-letniego Aleksandra, decyzja wileńskich radnych jest słuszna. Nie wszyscy rodzice palą, a nawet ci, którzy sięgają po papierosy, nie chcą, aby ich dzieci wdychały szkodliwy dym. Jeśli ktoś chce zapalić, niech pali w innych miejscach. Za złamanie zakazu palenia w strefach wolnych od dymu grożą mandaty karne w wysokości od 20 do 50 euro. Jednak za ponowne tego typu wykroczenie kara będzie wyższa i może wynieść nawet 90 euro. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w przeważającej części kraju słoneczna, jedynie na Wybrzeżu i Pomorzu będzie się chmurzyć i tam możliwy przelotny deszcz. 17 stopni w Zakopanem, Koszalinie i Gdańsku, 19 w Olsztynie, 21 w Warszawie, Rzeszowie i Zielonej Górze, najwięcej 23 stopnie w Krakowie. Wiatr słaby, umiarkowany, a w rejonach podgórskich okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Adam Bałdych. Światowej sławy skrzypek jazzowy zmienił kurs po raz kolejny. Z polskim triem nagrał płytę inspirowaną dziełami religijnymi. Pewne rzeczy jednak pozostają niezmienne. Poziom artystyczny i to, że muzycy zaprezentują się publiczności w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

down, loosen them down, yeah, yeah. Hey the winner. Tak mniej więcej brzmiały słowa refrenu Nienawidzę zimy. No i tak wracając do moich planów układania programu audycji, muszę powiedzieć, że z tą płytą był kłopot, bo ona już leżała u mnie w takim zestawie do przyniesienia do radia dość długo, ale potem gdzieś się podłożyła. I wydaje mi się, że nigdy tego albumu nie przynosiłem do Piosenek Bez Granic. Popatrzyłem na różne moje bazgroły dotyczące programu kolejnych audycji. No i może się zapodziała. A dużo ładnych piosenek tu jest. I czym prędzej przyniosłem, tym bardziej, że patrzę w okno nasze, nie ma zimy, więc piosenka bardzo taka, nazwijmy to, nieprowokująca na razie, bo nie zapowiada się, że będzie śnieg za chwilę. A tytuł całego albumu już nie o pogodzie, tylko o gotowaniu. Can you cook? Czyli czy umiecie gotować, czy umiesz gotować? A artysta to Sisik Steve, taki, jak to się mówi modnie językiem międzynarodowym, ekspat amerykański, ponieważ sporą część swojego życia spędził poza ojczyzną. No i ta płyta, jak powiedziałem, bardzo zasługuje na przedstawienie, a ja szczerze mówiąc nie mam dokładnych danych ze wszystkich anten w Polsce, czy ktoś z kolegów nadawał już te piosenki, no więc tak opieram się tylko na moim własnym wyczuciu. Tyle tej zapowiedzi może mało merytorycznej, a bardziej takiej, nazwijmy to, prywatnie zwierzającej się Państwu z moich niesłychanych dylematów przy okazji kolejnych naszych spotkań antenowych. A teraz po moich dylematach po prostu Sissy Steve w dwóch utworach, które zgodnie z tytułem Can You Cook przygotował, ugotował i podaje do stołu. I just sit here up against this old tree, just watch the day roll by. I done a red race, I played my last days. I just want to sit here in this place with the sun on my face. Yeah, sun on my face. Won't you shine little sun on my face. Now way up north the winter comes and the winter blows, but down here it's always summertime. I don't think I'm gonna ever move again. Stay right here with my very best friend. Yeah, the sun on my face. Oh, the sun on my face. Won't you shine the sun on my face. Yeah, the sun on my face. Oh, the sun on my face. Won't you shine? I've loved the women, and the women have loved me. But all things must pass. The years have come and gone, and maybe I've just found my own little piece of heaven. The sun on my face, oh, the sun on my face. Won't you shine a little sun on my face. Yeah, the sun on my face, oh, the sun on my face. Won't you shine. Yeah, the sun on my face. Oh, the sun on my face. Won't you shine a little sun on my face. Like a young man, Cook, taki jest tytuł płyty i jak Państwo słyszeli, taki też był tytuł tego utworu. C6 Steve i jak powiedziałem na początku, przed prezentacją tych utworów mnie przynajmniej będzie przyjemnie. Ale okazało się szczęśliwie, że nie jestem osamotniony, bo pan Krzysztof wraz z żoną przed chwilą napisał, że im też się zrobiło przyjemnie, rozumiem, podczas słuchania piosenek z albumu Can You Cook. Popatrzę na zegar, co też on mi pokazuje. On mi pokazuje, że zostało miejsce praktycznie na fragmenty jeszcze jednej płyty. No i to miejsce oczywiście wykorzystam, bo mam tutaj w zapasie parę utworów. Nie, przepraszam bardzo miłośników ułojenia, ale Dragon Force już wystąpili raz i to w utworze około 6-minutowym, więc na dzisiaj wystarczy. Ale oczywiście zawsze będę miał zanadrzu dla miłośników ciężkiej pracy perkusistów i gitarzystów jakieś przyjemne nagrania. Ale teraz, choć to też gitarzysta i wokalista, to ten pan reprezentuje, no właściwie ja uciekam zwykle od nazywania wszystkiego jakimiś tam określeniami dotyczącymi stylu, ale to niektórzy mówią R&B albo soul współczesny, ale na szczęście to nie jest tego typu muzyka, która tak bardzo króluje na listach przebojów. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale mnie przypadły do gustu te utwory i w ogóle mnie nie mdlą w żaden sposób. Tytuł albumu Never Twice, a artysta ma takie bardzo retro, powiedziałbym, zdjęcie na okładce albumu, ponieważ opiszę Państwu to, bo może ktoś nie wie. Stoi na tle regału z płytami bądź książkami, nie wiem, bo to zdjęcie czarno-białe i tak to niedokładnie widać, ale takie intelektualne. jego intelektualność podwyższa fakt, że artysta jest w okularach, to bardzo dodaje intelektualizmu, no i ma w dłoniach, trzyma gitarę, ale gitarę niby elektryczną, ale z pudłem, czyli może zagrać i tak, i tak. I ten piękny czarno-biały obrazek zachęca miłośników muzyki nieprzebojowej do posłuchania tego, co ma do powiedzenia Nick Waterhouse, bo tak też on się nazywa. W moich audycjach już występował, ale z tego albumu jeszcze nie korzystałem. Keeping my head well trained, watching truth come grain by grain. Just the once I wanna hear that something is mine. Oh, tell me it's time. Tell me it's time. My own double, looking back, saying might be trouble. Can't say that I haven't been trying. You put me on a midnight train, every car's a running through my brain. Just a once I wanna hear that something is mine. I can't do it. better. I'm not suited to crawl in leather. I know that you'd be more contented. Yeah, I had some money. I told you that I spent it. Hey, count it up, count it down. I'm the pine rhino brown. Hey, hey. Yes, you know your friends when you found that you've reached the end. I had some money. Nick Waterhouse. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Nadałem jego dwa utwory, a teraz witam w studiu Jana Chojnackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Lubisz Ringo Stara, prawda? Ringo Stara lubię bardziej jako osobę ostatnio niż jako muzykanta, bo te płyty to tak różnie. No właśnie. I ta, która w przyszłym tygodniu się ukaże, What's My Name, też taka... No troszkę z obowiązku chyba. Ja rozumiem, że przyjemnie z kolegami słynnymi się spotkać w studiu i coś nagrać, ale rezultat niestety jest dosyć mikry, bym powiedział. Z rozczuleniem przeczytałem wypowiedź Ringo w Rolling Stone o ostatniej piosence, którą skomponował Lennon i którą Ringo postanowił zinterpretować po swojemu i wstawić na tę nową płytę, która nosi tytuł What's My Name. No to Ringo tak rozczulająco powiedział: zaśpiewałem najlepiej jak potrafię. No to szczere. To szczere, tak. I dodatkowo jeszcze poprosił kolegę z zespołu byłego, czyli Paula McCartneya, żeby mu coś tam dośpiewał i zagrał na basie w tej piosence. Ale no, ja bardzo przepraszam wszystkich tych, którzy kochają Beatlesów. To jest słabe. Dodatkowo jeszcze w tym samym wywiadzie dla Rolling Stone'a Ringo powiedział, że on ma już dosyć pracy w takich studiach, które próbują jego muzykę przetwarzać po staroświecku. On to chce teraz nowocześnie i w związku z tym nagrał to w swoim własnym studiu. A nowoczesność tego przedsięwzięcia w sensie realizacji za chwileczkę zademonstrujemy Państwu, demonstrując utwór Money. No, to kiedyś on śpiewał przed wielu, wielu laty i nagrał nawet na pierwszej płycie Beatlesów. No a teraz, proszę Państwa, nagrał to w sposób nowoczesny. Loving don't bills that keep me running. That's what I want. What it don't get, I can use. Now give me money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. I give him money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. You give me money. A whole lot of money. Come on, give me money. Give me lots of money, baby. Ładna piosenka, historyczna, nowocześnie nagrana. Myślę, że troszkę też tak marketingowo Ringo zadziałał, bo w takim promieniu tego sukcesu płyty Beatlesów, która jest na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii, o czym chyba mówiłeś dzisiaj, prawda? Tak, i w Stanach też była tak, bardzo... Tak, tej historycznej. No, że może ci tacy, którzy nie słyszeli nigdy o Beatlesach, popatrzą, o, jest coś takiego na pierwszym miejscu, a teraz jeszcze wyszła płyta uczestnika tego przedsięwzięcia nowa, no to może ja kupię i sprawdzę. I dzięki temu album What's My Name osiągnie jakieś wreszcie przyzwoite sprzedażowe wyniki. No może. Czego życzę Ringo, bo to jest bardzo sympatyczna osoba i tak na 80 to mu się należy, żeby troszkę jeszcze kasy zdobył. Z tego repertuaru ringowego, że tak powiem, który wynika z dyskografii Beatlesów, to ja najbardziej chyba lubię Honey Don't. Druga płyta chyba i to jest stary numer Carla Perkinsa. Sobie pomyślałem, żeby wrócić na chwileczkę właśnie do tych starych brzmień i starych numerów. I nie będzie to wersja samego Ringo, tylko Roniego Hawkinsa, takiego zawodnika, który no, przyczynił się bardzo do rozwoju takiego wczesnego rock'n'rolla, rockabilly, a także i różnych innych późniejszych prądów w muzyce współczesnej. Well, how come you say you will when you won't? Tell me that you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. I tell the truth now, is love real? Woo! Honey, don't. Yeah, honey, don't. Honey, don't. Well, well, honey, don't. You say you will when you won't. Baby, on Saturday night, next Sunday morning, you don't look right. You've been out painting the town. Oh, baby, been a messing around. On Saturday night, next Sunday morning you don't look right. You've been out painting the town. Uh-huh, Beaver been a messing around. Ten Ronnie Hawkins i ta jego wersja Honey Don't, to dlatego, że chciałbym teraz zrobić taki przeskok dramatyczny, no i czasowy, i stylistyczny, w oparciu o sztukę gitarową Robiego Robertsona, bo on tam pobrzękiwał troszkę na gitarze w tym nagraniu Ronniego Hawkinsa, bowiem no, występował z tym artystą jako jego basista i gitarzysta przez kilka lat. No i teraz po tych 60 latach prawie Robbie Robertson nadal działa, nadal nagrywa, no i nagrywa płyty no tak dramatycznie, wydawałoby się, odmienne od tego, co niosła z sobą muzyka Ronniego Hawkinsa i The Hawks, a jednak coś chyba musi być na rzeczy, że ten korzonek rock'n'rollowy daje artyście. Korzonek, bo to, co grali z tym Hawkinsem i The Hawks, no to wydaje się z dzisiejszej perspektywy taki prymityw, no czyli korzonek, tak? Korzonek tego, co potem rozwinęło się w potężne, wielkie, muzyczne drzewo. Bardzo Państwa zachęcam do zagłębienia się w tę płytę Robiego Robertsona tegoroczną, o której już tutaj parokrotnie mówiliśmy. Album Cinematic. Ileż tam wspaniałej takiej muzyki, takiego pnia. Mnie się wydaje, że ty jesteś dendrologiem. Dendrologiem jestem amatorem bardzo. Potrafi odróżnić klon od trawy, ale to... Pień od korzonka. Od korzonka. Dobrze, posłuchajmy Robiego Robertsonka. Bible from a hotel room. I can't pay the bill and check out time is noon. Someone double-crossed me, left me out to dry. Now all I can do is pray and hope an angel happens by. They said you'll never be nothing, you're just a dead-end kid. Probably end up in prison, or maybe down on the skids. No, you'll never be nothing, you're just a dead-end kid. That's what they told me, and that's what they said. I'm gonna play my song out across this lake, from Starboard Bluff over to New York State. I wanna show the world something they ain't never seen. I wanna take you somewhere you ain't never been. They said you'll never be nothing, you're just a dead-end kid. We know who you are, we know what you did. No, you'll never be nothing, you're just a dead-end kid. That's what they told me. That's what they said. Some call it homeless, some call it stranded, some say it's like being lost. I just call it abandoned. Sleeping in the subways, hiding in the underground. My mama was looking for me, but I was nowhere to be found. And I'm doing well, but I remember where I started from, when I stole that Bible from the hotel. So you've never been nothing, you're just a dead end kid. You probably end up in prison, or maybe down on the skids. No, you'll never be nothing, you're just a dead end kid. That's what they told me. That's what they said. Był Robbie Robertson. I panowie, to zachęcenie wszystkich słuchaczy, żeby zagłębić się w jego tegoroczny album Cinematic. Ja bym dorzucił, żeby jeśli ktoś nie miał okazji, żeby zagłębił się we wcześniejsze, bo wszystko jest świetne. A teraz wystąpi Barry White. Tyle tylko, że nie ten Barry White, o którym wszyscy myślimy, kiedy słyszymy te dwa słowa, tylko artysta, który urodził się jako Barry White, ale ze względu na to, żeby no, nie być utożsamianym z innym słynniejszym, przybrał sceniczną nazwę Barnes Whitfield. I to jest amerykański taki offowy dosyć wykonawca, oscylujący pomiędzy rockabilly, rock'n'rollem, bluesem, soulem. No niewątpliwie bardzo oryginalna postać. Nagrywa od czasu do czasu też oryginalne płyty i w tym roku, jakieś kilka miesięcy temu, ukazał się album, na którym Barnes po swojemu interpretuje twórczość takiego też jazzowego odmieńca, czyli artysty, który nazywał się Sun Ra. Płyta nosi tytuł Songs from the Sun Ra Cosmos. I z tego albumu wybrałem no, bardzo odlotowy numer zatytułowany Mac Mac. Watch out for Mac Mac! Watch out for Mac Mac! They're doing a buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck. Master plan. We're all going to Sun Ra land. The once we were, this is we are. The we will be on planet Mars. Hambone, Hambone, have you heard? The cosmic law says much the word. Have you not heard the in-between? The sounds of joy, you know what I mean. You did not know the secret code. So Muck Muck told you, hit the road. Duck the silence, duck the sound. The music is your stomping ground. From here to there, the question how? The the futuristic sound is now. Saturn bound on interfere. The spaceman cries, the buck stops here. You're doing the buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck. W tym szaleństwie Barentsa Whitfielda troszkę spokoju kantrowego, chociaż country też takie troszkę z offu. Dallas Moore, miły gość, który próbuje łączyć country troszkę z rock'n'rollem. Della and the Dealer nosi ten tytuł i to będzie ostatni tytuł w dzisiejszych Piosenkach Bez Granic. I my w związku z tym dziękujemy Państwu za uprzejmą uwagę.